bine să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mă-nșoară mărgeină să-mi spuni n-ai cu când să Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanından Muammer Ketencoğlu ben. Hepinize saygılar, sevgiler gönderiyorum ve bugün yine 94.9'dasınız Açık Radyo'da canlı olarak sizlerleyim. Tuna'nın bir yanında bugün Bulgaristan'da dolaşacağız. İki bölümde programı gerçekleştireceğiz. Birinci bölümde Bulgar dans melodileri dinleteceğim sizlere. 1970'li yıllarda yapılmış kayıtlardan. İkinci bölümde de günümüz akordeon ustalarından Milan Slavov'u dinleteceğim. Milan Slavov çok önemli bir akordeoncu. Solo akordeon kayıtları var elimde. Onlardan yine bugünün sound'unda dans melodileri ve doğaçlamalar duyacaksınız. Evet, elimdeki ilk plak, yani birinci bölümde kullanacağım plak, yıllar önce 90'lı yılların başında elime geçmiş bir plak. Hatta buradaki şarkıların birçoğunu vakti zamanında çalmışımdır. Sahnede de çalmışımdır. Yani çok etkilendiğim, çok sevdiğim dans ezgileri, ki az önce dinlediğimizde öyle bir ezgiydi. Dospatsko Horo adını taşıyordu. Şimdi bu plakta 3 tane isim var. Bu 3 isim orkestrayı yönetiyor. Anastas Naumov, Emil Kolev ve Kosta Kolev. Bu 3 isim önemli isimler. Birçoğu Filip Kutev'in ekolünden gelme, 1950'li yıllarda işte devlet topluluğunu kuran, Bulgar halk müziğine yepyeni bir soluk, modern bir soluk getiren Filip Kutev'in öğrencileri, özellikle Anastas Naumov, soyadından Yahudi olduğunu anlamamız mümkün. Az önceki parçayı da o yönetmişti, orkestrayı o yönetmişti. Dospatsko Horo'yu dinlemiştik. Tabi Bulgarlar dans, bu bizim horon dediğimiz dansa horo diyorlar. Makedonlar oro diyorlar. Romenler de hora diyorlar. Yine onun versiyonu Sırplar da kolodur. Şimdi dinleyeceğimiz parça da vakti zamanında bu elime geçen plaktan en çok beğendiğim ve sahnede çaldığım parçalardan birisi. Çekuryankino Horo, orkestrayı Emil Kolev yönetiyor. Thank you. Evet, Şop bölgesinden Çekuryankino Horoy dinlettim sizlere. Ve Emil Kolev yönetti. Dediğim gibi bu ilk bölümde 90'lı yılların başında elime geçen bir plağı paylaşıyorum sizlerle. Tabii daha sonradan dijital ortama aktarılmış bir kayıt bu. Dinleyeceğimiz parça yine ilk programın açılış parçasını yöneten önemli orkestra şefi Anastas Naumov yönetecek orkestrayı. Deninka adlı bir parça. Çok nadir ritmik ölçülere sahip olan bir parça. 14 8'lik saydığım kadarıyla. Evet sevgili dostlar, bugün Bulgar dansları dinletiyorum sizlere ve dinleyeceğimiz parçanın ismi Denovo Horo ve Emil Kolev yönetiyor. Thank you. De Novo Horo'yu dinledik. 70'li yıllardan dans ezgileri dinlemeye devam ediyoruz. Yine orkestrayı Anastas Naumov yönetiyor. Dans havasının ismi Balduska. Muhtemelen baldızla ilgili bir şey olduğunu düşünmek istiyorum. Dinlediğimiz parçamızın ismi Balduska'ydı ve benim en çok sevdiğim dans ezgilerinden biriydi. Şimdi dinleyeceğimiz parça yine muhtemelen bizim bildiğimiz Abdal kelimesinden geliyor. Dans havasının ismi Abdala. Thank you. Evet, az önce dinlediğimiz dans ezgisini Kosta Kolev yönetti, orkestrayı. Şimdi yine onun yönettiği başka bir şarkımız var, başka bir ezgimiz var. Parçanın ismi Kuzco Oro, fakat bu isimle ilk kez duyuyorum. Yıllardan beri çeşitli şekillerde bu melodi karşıma çıkmıştır. İlk kez tabii ki Moldova'dan Gagavuzların meşhur çekirge dans melodisidir. Aynı zamanda da şarkı olarak da, yani sözleri de vardır. Bulgaristan'da yaşayan Rum kökenlilerin arasında da yaygın bir danstır. Kuzco Oro, yani kulla bir ilgisi var mı? Doğrusu sormak lazım Bulgarlara. Parçanın ismi Kuzco Oro. Kuzco Oro'yu dinlettim. Bu albümden, yani Bulgar dans ezgileri içeren 70'li yıllarda kaydedilmiş bu albümden dinleyeceğimiz son parça Bıçak adını taşıyor. Malum bıçak, Anastas Naumov yönetiyor. Thank you. Değerli dostlar, ben Tuna'nın beri yanında bugün ilk bölümde 70'li yıllardan dans ezgileri dinledik. Anastas Naumov, Kosta Kolev ve Emil Kolev tarafından yönetilen orkestra tarafından çalınan parçalardı bunlar. Şimdi ikinci bölümde önemli bir akordeon ustası Milan Slavov'u sunacağım sizlere. Milan Slavov son 7-8 senede parlayan bir yıldız, genç bir akordeoncu. Çok temiz, tertemiz bir çalma üslubu var. Yalnız Bulgar halk dansları çalmıyor. Farklı disiplinlerde ürettiği çalışmalar da var. Ancak tabii bizim konseptimize dans ezgileri, Bulgar akordeon müziği girdiği için bugün bu tarz örneklerini bir araya getirdiği albümünü paylaşıyorum sizlerle. İlk parçamız doğaçlamayla başlıyor ve arkasından Svatbarska Raçenitsa, yani düğün Raçenitsa'sıyla devam ediyor. Raçenitsa'lar çok hızlı 7-16'lık dans ezgileridir. Evet, müthiş bir başlangıç yaptı Milan Slavov. Şimdi birbirine bağlı iki dans ezgisi var. İsmine suite olarak ismini suite koymuş. Bu tip bağlı çalmalar çok yaygın dans ezgilerinde. Bir suite dinleyeceğiz Milan Slavov'dan. Thank you. Evet, söyleyecek bir şey yok. Müthiş bir yorumcu, müthiş bir usta. İki değil, üç dans ezgisini birbirine bağladı. Suite olarak adlandırdığı parçada. Şimdi Stranja bölgesinden bir dans ezgisi. Stranjansko Horo. Stranjansko Horo'yu dinledik. Kimi dinliyoruz? Milan Slavov'u dinliyoruz. Günümüz Bulgar akordeoncularından. Programın ilk bölümünde de Bulgar dans ezgileri çalmıştım. Çeşitli önemli orkestra şeflerinin yönettiği orkestra eşliğinde. Şimdi bir payduşka dinliyoruz. Payduşko Horo. Thank you. Evet, Bayrushko Horo dinledik Milan Slavov'dan. Devam ediyoruz. Severniashko Horo dinleyeceğiz. Kuzeyden Bulgaristan'ın özel bir bölgesi Severniashko bölgesi. Daha batı melodilerine yakın, aynı zamanda da diğer bölgelerde fazla yaygın olmayan gamların, minor gamların özellikle dizilerin baskın olduğunu görüyoruz. Minor dizilerin dinliyoruz. Severniashko Horo. Severniashko Horo'yu dinledik. Çok sıcak melodilerdi. Milan Slavov'u dinlemeye devam ediyoruz. Bu da 9-16'lık en yaygın dans havalarından biridir. Form olarak daha doğrusu. En yaygın formlardan biridir. Dajovo Horo. Thank you. Milan Slavov'dan Dacha Bahara dinledik. Bu son bölümü ona ayırdım ve son iki parçamıza geldi sıra. İngilizce bir isim koymuş parçasına. Fast Walkers, yani hızlı yürüyenler. Fast Walkers'ı dinledik Milan Slavov'dan. Son parçamızın ismi Bright Stage, yani parlak sahne. Hakikaten de parlak bir performans gösteriyor. Evet, böyle bir bitiş yaptık Milan Slavov'dan. Tuna'nın bir yanı bugün de sona erdi. Program sonrasında 15 dakika telefonun başında olacağım. 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan 15 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Ya da Facebook'lardan, sitemden ya da aynı zamanda bu programı da tunanınberiyani.blogspot.com'dan daha sonra dinleyebilirsiniz yarından itibaren. Ve tabii ki bütün eski programları Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Selahattin'e çok teşekkürler. Samânșoară, mărgeină, să-mi spuni naico când să vin. Samânșoară, mărgeină, să-mi spuni naico când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.